Obowiązuje do 30 kwietnia 2019 roku. Szczegóły na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 29 kwietnia. Minęła 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Matury za tydzień. W szkołach, w których nie odbyły się rady klasyfikacyjne, ich rolę przejmują dyrektorzy. Ratownicy wydobyli na powierzchnię ciała kolejnych 4 górników, którzy zginęli w grudniu w czeskiej kopalni. Jest 1 miliard euro na kredyty dla młodych rolników w Unii. Za tydzień początek matur. W niektórych szkołach wciąż nie odbyły się rady klasyfikacyjne. Taka sytuacja jest w 26 szkołach ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim. W śląskim 22 szkoły nie przeprowadziły klasyfikacji uczniów klas maturalnych. W Wielkopolsce rady nie odbyły się jeszcze w 17 z 507 szkół. Z kolei w województwie zachodniopomorskim w 8 szkołach nie przeprowadzono klasyfikacji uczniów przed maturami. W tym momencie obowiązek klasyfikacji przejmują dyrektorzy, wyjaśnia zachodniopomorski wicekurator oświaty Jerzy Sołtysiak. Klasyfikacja, którą teraz dyrektor przeprowadzi w szkole, będzie się opierała o tak zwaną ustawę maturalną. Natomiast jeżeli dojdzie do sytuacji takiej, że temu zadaniu nie sprosta dyrektor, ani też wyznaczony nauczyciel, wówczas organ prowadzący będzie mógł tej klasyfikacji dokonać, też między innymi wyznaczając do tego celu konkretnego nauczyciela. Klasyfikację ma przeprowadzić między innymi dyrektor zespołu szkół nr 1 w Szczecinku. Edyta Wojnicz przyznaje, że to dla niej bardzo trudny dzień. To jest moja rola. Trudna, zwłaszcza, że nie wszystkich uczniów znam. Też mam świadomość tego, że uczniowie około 3 tygodni nie mieli zajęć, a więc nie mieli możliwości poprawiania tych ocen. Wiadomo, że niektóre oceny były na pograniczu. No ale taką decyzję muszę podjąć, no i postaram się, aby była to decyzja właściwa. Maturzyści z tej szkoły o całej sytuacji wypowiadają się niechętnie. Wierzą, że egzamin dojrzałości przebiegnie po ich myśli. Na pewno troszkę stresowaliśmy, ale jak już były pewne decyzje, no to tak poczuliśmy na pewno ulgę. Mamy taką wychowawczynię, że nam wszystko wyjaśniła i powiedziała, że będziemy mieli świadectwo i mamy się o to nie martwić. W sumie podczas strajków to sami się przygotowywaliśmy i powtarzaliśmy poprzedni materiał. Tak zwaną ustawę maturalną przyjął w ubiegłym tygodniu parlament. W piątek podpisał ją prezydent. Ciała 4 kolejnych ofiar grudniowej katastrofy w czeskiej kopalni Stonawa wydobyte na powierzchnię, poinformowała prokuratura w Gliwicach. To jej przedstawiciele wspólnie z czeskimi śledczymi wyjaśniają okoliczności i przyczynę tragedii. 20 grudnia 2018 roku wybuch metanu zabił 13 górników, w tym 12 Polaków. Ciała 4 ofiar przetransportowano na powierzchnię w pierwszych dniach po wypadku. 9 zmarłych pozostało pod ziemią. Ze względu na panujące tam ekstremalne warunki, rejon katastrofy trzeba było odgrodzić specjalnymi tamami. Dopiero w połowie kwietnia ratownicy po raz pierwszy weszli w ten rejon, a w ubiegły wtorek wydostali na powierzchnię ciało jednego z górników. W sobotę 4 kolejnych. Czeskie służby szacują, że wydostanie ciał 4 ostatnich powinno nastąpić do połowy maja. Polscy żołnierze uczestnicy walk w irackiej Karbali w 2004 roku odznaczeni przez prezydenta medalem stulecia odzyskanej niepodległości. Jestem dzisiaj tu w siedzibie 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, jednostki, która służy Rzeczypospolitej od wielu, wielu, wielu dziesięcioleci, ale przede wszystkim jednostki, która za swoją tradycję bojową przyjęła tradycję strzelców wielkopolskich, bohaterów powstania wielkopolskiego, tych, którzy właśnie przed 100 laty zwyciężyli i odzyskali dla Polski Wielkopolskę. Andrzej Duda odwiedzi jeszcze dziś Międzychód w Wielkopolsce. Jest 1 miliard euro na kredyty dla młodych rolników w Unii. Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny udostępniły specjalną linię wsparcia. To odpowiedź na problemy młodych rolników z uzyskaniem kredytów w bankach. Beata Płomecka. Teraz młodzi rolnicy będą mieli łatwiejszy dostęp do kredytów na korzystniejszych warunkach, z niższym oprocentowaniem i wydłużonym okresem spłaty, nawet do 15 lat. Możliwe też będzie odroczenie płatności w trudnych dla rolników okresach, kiedy zbiory będą mniejsze. O programie poinformował komisarz do spraw rolnictwa Phil Hogan. Po raz pierwszy w historii wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym rozpoczynamy program na rzecz młodych rolników o wartości 1 miliard euro. Dodatkowo prywatne banki w państwach członkowskich będą mogły zwiększyć to wsparcie o kolejny 1 miliard euro. Europejski Bank Inwestycyjny podkreślił, że to jedna z jego największych inicjatyw dotycząca finansowania unijnego rolnictwa. Nie ma podziału na kraje członkowskie, będzie obowiązywać kolejność zgłoszeń. Kredyty będą udzielane zgodnie z napływającymi wnioskami.

You can look but don't touch. That's as far as it goes. You're only as good as the cut of your clothes. Going Downtown, Joe Jackson, płyta Laughter and Lust, 1991 rok. W dalszym ciągu zachęcam Państwa do zapoznawania się, tych, którzy nie znają jeszcze tej twórczości, właśnie z jego muzyką, z muzyką Joe Jacksona. Warto, naprawdę warto. No i w kontekście tej płyty najnowszej, która się ukazała w tym 2019 roku, to już zdecydowanie warto, bo to fantastyczny album. Aha, ja tu nie przedstawiłem składu na początku. No taki błąd, to wielbłąd właściwie, to nie jest błąd, to wielbłąd. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. W tym składzie gramy dla Państwa oczywiście do 15:00. I grają teraz Stąsi. We'll be right back. Dziś to już jeden z klasycznych rock'n'rollowych bon motów. Let's spend the night together, now I need you more than ever. Stąsi na składance Honk, na tej specjalnej wersji tego wydawnictwa, gdzie jest płyta z ich wersjami koncertowymi różnych utworów z ubiegłego roku, kiedy grali. No nie tylko z ubiegłego roku, kiedy grali trasy koncertowe, ale głównie tę trasę koncertową po różnych europejskich miastach. To akurat wersja z Manchesteru. No to teraz, uwaga, Anaheim. To było jeszcze wcześniej, to było 18 maja 2013 roku i z grupą The Rolling Stones gościnnie na scenie Mr. Dave Grohl. Just a thing of we. No, dołożyli jeszcze płytę koncertową do zestawu specjalnego na składance zatytułowanej Honk. No i tutaj kilka miast europejskich, m.in. Cardiff, Amsterdam, Paryż, Londyn oczywiście, no ale też zza Atlantyku, czyli Anaheim, Philadelphia i Kansas City. The Rolling Stones, tutaj z Dave'em Grohlem, to jeszcze z 2013 roku, z trasy ich koncertowej, no ale przede wszystkim nacisk został położony, jeśli chodzi o te wspomnienia na rok 2018. Mrówę ma się zawsze, kiedy się słucha Stonesów, zwłaszcza kiedy na płycie pojawia się fragment koncertu, na którym się było. A przyznam, że na tym koncercie londyńskim, z którego tutaj fragmenty są zawarte na tej płycie, byłem i ten koncert dla Państwa, no już trochę po fakcie, ale jednak relacjonowałem. Niesamowite przeżycie. Zawsze dobrze dostać nową propozycję Stonesów, nawet jeśli to składanka. No a na nowy materiał studyjny oczywiście czekamy. Tonacja Trójki, 23 minuty po godzinie 14. Co my tu mamy? A, klasyka rock'n'rolla w dalszym ciągu. T-Rex. T-Rex, dokładnie połowa lat 70. 1975 rok to był i to była płyta Bolan's Zip Gun. No to jeszcze jeden utwór z niej, I Really Love You, Babe. Couldn't stand it, it's magic. Mark Bolan. I ten jego rock'n'roll, i te jego kapitalne zagrywki gitarowe. Tego się naprawdę świetnie słucha po latach. Myślę, że zdecydowanie ta muzyka się broni, chociaż od tak wielu lat żałujemy, że to tylko wspomnienia. Bolan's Zip Gone, 1975 rok, I Really Love You, Babe, przed chwilą. No to teraz punktualnie 14:30, przed nami klasyka, uwaga, jazzu, a to jest kapitalna okazja, żeby o jazzie mówić, żeby jazz na antenie przedstawiać. Zaczynamy jutro festiwal Wiosna Jazzowa w Zakopanem i jeszcze do tego wszystkiego będą imprezy towarzyszące o nazwie Jazzowe Zakopane. Będę miał dla Państwa zaproszenia na te koncerty 22 i 7 trójek u Piotra Kordaszewskiego właściwie już od teraz. No a dla nas i dla Państwa mówi Teofil Lisiecki, czyli dyrektor artystyczny całej imprezy, o tym, kto wystąpi i w ogóle o tych spotkaniach jazzowych właśnie tam w Zakopanem, w stolicy polskich Tatr. Posłuchajmy. Ja myślę, że gwiazdą bezsprzeczną festiwalu jest Chico Freeman z rewelacyjnymi muzykami ze Szwajcarii. Rewelacyjne trio. Będzie bardzo ciekawa rzecz. Krzysztof Kobyliński z bandoneonistą Włochem. Myślę, że to też wielu ludziom powinno przypaść do gustu. Bardzo ciekawy program, projekt Ewy Urygi. Tribute to Mahalia Jackson. Udało się w tym roku doprowadzić do koncertu miast zaprzyjaźnionych, czyli Zakopane, Ziegen i Sopot. Laboratorium będzie. Powrót do laboratorium po wielu latach, ale to jest grupa, która w tej chwili mocno wróciła na rynek. Przez pewien moment tak jakby troszkę przycichli, ale w tej chwili są bardzo, bardzo mocno na rynku. Jest to festiwal, który przez te lata zdobył naprawdę uznanie w środowisku i ilość chętnych, którzy chcieliby tutaj zagrać, przerasta zdecydowanie możliwości festiwalu. W tym roku mamy bardzo rozszerzoną propozycję, jeżeli chodzi o ilość dni, bo zaczynamy we wtorek i kończymy w sobotę, czyli mamy 5 dni festiwalowych, plus dodatkowo mamy to Zakopane jazzowe, czyli to są imprezy typu off-festiwal. To w świecie jest, nie wiem, w Marsjaku graliśmy na festiwalu w Marsjaku, to właśnie też było coś, że główne koncerty odbywają się w jednym miejscu, natomiast jest cała masa imprez towarzyszących. Ja napisałem w takim króciutkim wstępie do festiwalu, napisałem, żeby się ludzie nie martwili, że nie muszą szukać jazzu w Zakopanem, że przyjdzie do nich sam. Tak jest. Teofil Lisiecki o festiwalu Wiosna Jazzowa w Zakopanem. Proszę Państwa, no to jeszcze informacja jest jedna dla tych z Państwa, którzy właśnie podczas długiego weekendu w Zakopanem będą i będą chcieli posłuchać muzyki jazzowej i wybrać się na któryś z koncertów. Wspólnie z Mariuszem Owczarkiem będziemy, mam nadzieję, tam godnie reprezentować trójkę. 22 i 7 trójek, Piotr Kordaszewski w sprawie zaproszeń na te koncerty. Proszę dzwonić. No i zapraszamy oczywiście do Zakopanego, a u nas jazzowo, klasycznie bardzo, Miles Davis i Sonny Rollins. Teraz to trzeba dobrze policzyć. 1951, czyli 68 lat temu, w październiku właśnie tego roku została nagrana ta płyta Miles Davis, Sonny Rollins, album zatytułowany Dig i It's on a Paper Moon. Przed chwilą. I jeszcze wrócę na chwilkę do wiosny jazzowej w Zakopanem, bo od jutra tam będą artyści grali, my też będziemy z nimi w pewnym sensie grali. W imieniu Mariusza Owczarka i swoim też zapraszam na naszą reprezentację Polskiego Radia i Trójki podczas tego festiwalu. No i oczywiście przypominam o tych imprezach towarzyszących w całym mieście, czyli jazzowe Zakopane, bo one mają taką wspólną nazwę, ale ciekawa jest nazwa, inaczej, ciekawe jest hasło tegorocznej edycji, jeśli jazz na szczytach, to tylko w Zakopanem. Zapraszamy tam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Jest po prostu fajnie. Za 21 minut godzina 15, no to teraz zupełnie zmieniamy świat muzyczny na zespół Bluszcz. Thank you. Nowy album jest zatytułowany W naszych domach. Bo on jest jakiś, a ty jesteś niekonsekwentny. Chcesz być i odważny, i ostrożny, i uczciwy, i roztropny, ale nie stać cię na to odrobinę szaleństwa. Boję się, że w ogóle nigdy nie będzie cię stać. Proszę bardzo, naturalną koleją rzeczy tonacja nam się dzisiaj podzieliła na dwie części. Na część bardziej organiczną, może nie tyle akustyczną, ale bardziej organiczną i na elektroniczną. Bluszcz, polski zespół, którego muzykę Państwu polecam nie od dziś. Ich drugi album W naszych domach, dwa utwory za nami. Atlanta przed chwilą i wcześniej Redman. No to w związku z tą elektroniką teraz wspomnienia z 1988 roku. Tak było słychać bardzo dobrze tę muzykę 31 lat temu. Dusty sundown. I knew she was gonna make up one of her stories. But then she couldn't believe that I told her how much I love her lies and how much I love her games. To była ta płyta. 1988 rok. Dita Maja, Boris Blank. Czyli Yellow. I of course I'm lying. To zapraszam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie, życząc udanej majówki na 12 notowanie polskiego topu wszechczasów. Piotr Metz, Marek Niedźwiecki, Piotr Baron i moje skromne Metz 76. W takiej kolejności chyba przedstawimy te wyniki. W czwartek od 9 do 21. Mam nadzieję, że będzie czego posłuchać, no i będzie się czym emocjonować. Michał Jakubik, Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Miłego popołudnia. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. To nie może być przypadek. Każda wyprawa, w której bierze udział mój gość Wiesław Piegat, musi być starannie przygotowana. Tylko wtedy jest satysfakcja z pokonanej trasy. Dziś mamy dla Państwa zaproszenie do odwiedzenia Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Propozycja dotyczy Lasów Celestynowskich, ponieważ cała wyprawa zaprogramowana przeze mnie umożliwia dojazd do Celestynowa, a później powrót z Otwocka, też linią kolejową, jeśli ktoś ma taką chęć. Natomiast cały szlak, około 18 kilometrów, to są niezwykłe lasy i tego parku krajobrazowego. Badaczem, który odkrył te tereny i zaprogramował dla ruchu turystycznego, był biolog pan Czesław Laszek. Myślę, że ciekawością tej trasy jest również możliwość przejścia w pobliżu rezerwatów przyrodniczych o nazwie Na Torfach. Jest tam baza edukacji ekologicznej i drugi rezerwat Celestynowski Grąd. Historia tych terenów przyrodniczych jest niezwykła, ponieważ odkryto w międzywojniu, że tam były renifery na tych terenach w paleolicie i w ślad za tymi reniferami podążały ludy koczownicze, które polowały na te renifery. Także w sumie to jest bardzo interesujące. Myślę, że jeśli znajdziecie Państwo czas na zatrzymanie się chwilowe w Otwocku, to warto pooglądać stare budownictwo, ponad stuletnie. Ciekawostką taką humorystyczną jest, że te obiekty zostały nazwane, że są w stylu Świdermajer, a wymyślił to Konstanty Ildefons Gałczyński, autor wiersza Wycieczka do Świdra. Myślę, że będziecie Państwo zadowoleni, bo trasa jest łatwa, wypoczynkowa i z dobrym dojazdem przy okazji. Czyli można się wybrać całą rodziną, tak? Nie ma kłopotu, bo zawsze jest możliwość skrócenia, ułożenia sobie tak dystansu, żeby wrócić do domu wypoczętym, a nie zmęczonym. Czyli trasa na każdą porę roku. Tak to pomyślałem. Autopromocja. Ten wieczór spędzimy w klubach Nowego Jorku, na ulicach miasta, w opuszczonych mieszkaniach, wśród muzyków, grupis, wyrzutków i odmieńców. Albo inaczej, ten wieczór spędzimy z Patty, Iggym, Debbie, The Ramones i wieloma innymi. To będzie opowieść o scenie punkowej w szczytowym momencie pięknego chaosu. Nie nasza, lecz uczestników i obserwatorów zdarzeń. Tylko dla dorosłych. Zapraszamy 2 maja po 21. Anna Gacek i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A wiesz, Barbara, co najbardziej lubię na wiosnę? No co, Marian? Wiosenne porządki. Te. A szczególnie czyszczenie magazynów, Barbara. Teraz w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo Intel Core i3, dysk SSD za 2049, Acer Predator, Intel Core i7, grafika Nvidia. Teraz taniej o 400 zł. Przed Państwem hity grillowe stokrotki. Idealna na piknik kiełbasa śląska. Tylko złoty 19 groszy za 100 gramów. A duża butelka Pepsi, 7-Up, Mirindy lub Mountain Dew jedynie 3,69. Stokrotka. Wszystko na grilla mamy. Papa,